Cómo escoitar sin recordar. Cómo toparme si hay perigo. Cómo pedir que ti no chores. Cómo rezar sin oración. Os disidentes da memoria decoran almas coas vitorias. A humanidade os seus pés sen preguntar ti de quen és. Vou saltando pedras que fan o meu camiño, procurando un sosego para deixar pensar que o aire que respiro inspira máis conspira cun paso e outro paso para poder chegar. Baixen os santos daquel ceo. Bueno, baixamos un pouquiño a música e vamos pois falar cunha zoqueira. Ajá. Cunha zoqueira, xa te imaxinas quen é, non? Hombre, a nosa amiga Elena Ferro. De estas temos poucas en Galicia, si. Sí. Sí, de estas xa me parece ben que quedan poucas, pero está traballando moi ben e facendo novas cousas cos mismos zocos, como lles chaman. Está facendo novas cousas. A ver. Esto, que, pero ela nos vai a contar. Vamos a... Moi boas tardes, Elena. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde, artista. Moitas gracias por atendernos e perder este minutiños conosco para falarnos de esas cousas tan interesantes que estás a facer. Sí. Nada, graciñas a vos por chamarme. Bueno, en primeiro lugar, felicitarte, porque innovar na creatividade, na artesanía, vai no teu ADN, porque non somente es zocos, non? Agora, outra presentación, non? Sí, bueno, facemos... zocos e marroquinería, cousas de coiro. Eu dende pequena pois xa fun sempre moi inqueda e sempre me gustou ir un pouquiño máis alá. Bueno, o traballo máis importante que fixen, creo que non vou facer outro traballo máis importante que ese, que foi pois dignificar os zocos, non? Que era un oficio que estaba casi morto, non? Sí. A punto de desaparecer e agora pois polo menos que a xente sepa que hai zocos e que están aí, non? Zocos e sandalias. Sí, zocos, sandalias, zocos descalzos. Sí. Cada vez pois intentamos facer cousas máis diversas para chegar a canto máis público mellor, non? Agora estamos cos zocos flexibles tamén. Sí, que levan unha goma polo medio. Zocos flexibles, sí, señor. Sí, teñen na parte dianteira do pé un corte con unha goma, entonces eso fai que perda a rixidez. Sí. E claro, pois un pouco para as persoas que eran máis que lles costaba un pouquiño máis pois usar calzado de madeira, pola súa rixidez, pois agora temos estes que tamén pois é unha cousa máis para que a xente poida probar. Ajá. O sea, se que bueno, seguindo na mesma liña de creatividade, agora a moda pode axudarse de esa nova creatividade túa na que aparecen ese tipo de calzado que a xente pode... Que xa andan nas pasarelas. Claro, sí, xa sabemos, xa. Sí, tamén. Sí. É unha cousa máis, todo axuda, todo. Bueno, nas pasarelas bueno, últimamente demandan para que poidas falar en sitios tan importantes como o Museo do Pobo Galego, non? Sí, pois estiven esta semana xusto e foi unha ponencia moi moi bonita, pasei non moi ben e había bastante xente. De que iba a cousa? Díxenos aos nosos ointes, que os nosos ointes non estaban aí. Pois neste caso vai, bueno, unha persoa cada mes, que neste mes pois tocábame a min, entonces tiña que escoller unha peza do museo. Sí. A partir desa peza contar un pouco pois a miña traxectoria, enlazando tamén con esa peza, non? Eu escollín un sombreiro, un San Cosmeiro, sí, un sombreiro de palla. Chapeu. Que, sí, o chapeu, que, sí. Eso, que é típico da, da zona de Noia, uh-huh, de Serra de Outes. Escollino porque me recordaba moito a miña tía Agripina, que tamén foi zoqueira, que sempre levaba no, no verán para todos os traballos do campo un sombreiro de palla. É un pouco a raíz diso, enlazar iso co, co noso traballo, uh-huh, ca, co traballo das, das mulleres, que moitas veces está detrás, non, escondido, sí, e da fala tamén, da, sí, da lingua, non? Sí, sí, sí. Que ao mesmo tempo lles pasa as mesmas cousas, non? Sempre digo que a ver si por sorte a lingua lle pasa o que lle pasou os zocos agora, non, que sí, teñen ese rexurdir, e que a xente a valore e que a dignifique tamén, e que cada vez a falamos, a falemos máis, máis que, xente, non? Que claro, non se perda como se está perdendo. Sí, sí. Que é unha mágoa, desde logo. Claro, claro. Cada vez é terrible, tamén contaba no Museo do Pobo, non, que fai poucos días estiven en Mallorca, e vin sorprendidísimo para ben, non, porque case, bueno, toda a xente falaba mallorquín ali, eu non pensaba que falasen tanto, todo o mundo, os nenos, a xente maior, en todo, si falabas con alguén e vían que non entendías ou así, pois rapidamente che falaban en castelán, ou eso, pero todo estaba escrito en mallorquín, a xente falaba, e non era ningún impedimento, ni nada, no. Eso simplemente é riqueza, non? Sí, cultura. E ao mesmo tempo pensaba, claro, que pena, non? O sea, que aquí nos este pasando iso, non? Que reneguemos do noso, non? Sí, bueno, quizás a mellor o estudio do marketing non o teñen claro algúns políticos, non? No. Pero o que sí tes claro ti, ou que polo menos na túa empresa, ti mesma, é o traballo de información e de presentación, porque a mí, vamos, fíxome moitísima ilusión enseñarlle a moitos dos empresarios daqui, porque estive nunha reunión dos empresarios galegos de Cataluña, empresarios galegos aquí en Cataluña, pois resulta que enseñeille esa presentación dese traballo tan extraordinario como testi nas redes sociales, ¿no? Sí, nun sitio especial enseñeilles pois esa perla que sai dun sí, esa perla si dunha ostra, dunha ostra que sai convertida en zoco, claro. Claro, claro. Uh-huh. Sí, eso, mira, foi un traballo, fai 3 anos ou así, xa fai máis tempo que temos Facebook e así, pero non o estaba usando correctamente, non? O sea, solo poñía fotos de zocos e así, e bueno, era un pouco aburrido, non? Tenía que usar algo moito para que sigas unha página, pois, que se xa, bueno, un pouco monótona, non? Sí, sí, sí, sí. Empecé a facer unhas montaxes así un pouco diferentes, do que eu son, non, do que eu vivín e do que me gusta, non, que ao final é o que, claro, é o que intento facer, non? Entonces cada semana empecé a facer pois unhas montaxes, unhas fotos que aparte de ensinar os zocos, pois era sacarlle un sorriso á xente, que contasen unha pequena historia e bueno, con un pouco de retranca, non, facer rir, claro, tamén un pouquiño, non? Hombre. E iso foi enganchando cada vez máis á xente. E a xente empezou a compartilo, e daquelas tiñamos, fai 3 anos, pois tiñamos 1500 seguidores ou así, e agora mesmo pasamos dos 50.000, que eso para nós é moitísimo. Claro. Outras empresas eso, pois dirán, eso non é nada, pero para un taller artesán como é o noso, 50 e pico mil seguidores, eso nunca pensamos, vamos, hombre, nunca soñamos. Eso... E iso axudounos moitísimo, non? A darnos, a que a xente nos coñecera, que vira que ademais que de facer zocos e de ser, bueno, un calzado o que había que respetar, pois que tamén había pois unha creatividade e moitas cousas que contar, non? Uh-huh. E ademais diso todo, o que fixo foi que nos fixo facer marca, non? Que a xente recoñecese a nosa marca, non? E Ferro. Sí. Que é algo moi difícil, non, que pase para, o que te decía, para un taller artesano. Hombre, que eso o eso, que a xente diga, pois pues, en lugar de decir quero uns zocos, pois pues, que diga quero un se ferro, non? Sí. E claro, eso é moi bonito, non? Para nós pois pues, é un orgullo, non? Ademais, ao mesmo tempo que se fale, non? De, dos tocos, que é o importante. Por eso digo que tú sabes aproveitar o Facebook. O Facebook é unha ferramenta boa se a sabes claro. empregar. Claro, pero ás veces, igual que pasa as cousas, non hai que escoitar, temos que escoitar máis en vez de ao mellor falar tanto ou protestar tanto, non? Que sí. que eso está ben tamén, pero hai que escoitar, non? E si por exemplo a min me resulta un pouco aburrido ver cousas, pois sempre un pouco na mesma tónica e así, sí. pois si eu teño que traballar coas redes sociales, pois digo, pois terei que facer cousas diferentes, claro. que presentar o meu produto dunha forma diferente e que sexa o máis atractivo posible para todos, non? Para nenos, para xente maior, para todas as idades, non? Porque tamén é certo que temos moitos nenos que lles encantan, non? As fotos que poñemos, e así. Sí, sí, claro, bueno. Son agora cada vez, é certo que me costa un pouquiño máis porque xa van 3 anos, todas as semanas facer algo, son moitas semanas o ano, sí, sí. parece que non, se solo me dedicara a eso, pois resultaría un pouquinho máis fácil, pero claro, teño que facer os traballos do taller, de claro. investigación, de todo, e a maiores, pois tamén a redes sociales, non? Que, sí. que é un gusto para min, non? É dentro non, de... Pensando, pero sí que cada vez que me costa, vou exprimindo aí o cerebro, porque tamén non quero... intento, sí. non é que non queira, intento non que sexa algo que non sexa previsible, non, que sí, cada sí, semana pois despistar un pouco, sabes, para que non diga, bueno, ou isto xa é o mesmo de sempre. Sí. Elena, pero hai unha cousa que si é certo, bueno, aparte de que cuáles son as que máis empregas, o Facebook, yo o Instagram, sí. Yo Instagram. O Instagram. Vale. O Twitter tamén alguna ocasión? Non, no. Twitter non. O Instagram. Twitter, bueno, sí, porque que... o Twitter pouco espacio pede para poder contar moito, non? Sí, sí. Bueno, meu é máis a fotografía. Sí, vale. sí. O meu é máis eu, bueno, preparo as montaxes, fago a foto, despois ás veces pois métolle algún filtro ou sí, sí, un sí, pequeno sí. texto. É máis xa directo que vexas a imaxe que xa che pois como a que decías ti da ostra, non? Xa se ve sí. que se lle saco a perla e lle poño un zoco, xa se ve que é unha perla, non? Aí sí. non exactamente. Sí, sí. Entonces, pois tratar de envolver un pouquiño, non? É sí. iso todo. Cando máis me gusta e cando me fago cousas, pois eso con moita retranca, non? Sí. Que No, no, esto non é retranca, isto é a realidade, non? É dicir, a ostra... Sí, pero hai outras que fan pensar un pouco máis, non é solo ver os zocos. Ves os zocos, e máis les, e máis pensas, pois mira, pois é certo, pois, sí. sabes? Darle un pouquinho. É fermosa, é fermosa. A verdade é que esta fotografía é fermosísima. Ou polo menos esta creación. Sí. Por certo, hai que dicir aos nosos ointes que poden mercar uns zocos por internet, poden poñerse na vosa página, non? Sí, temos a página web. Indícalles. Sí, elenaferro.com. Aí pois temos a venda online. Poden ver pois un montón de modelos de zocos, de ideas, non? Que sí. que poden ver, porque despois a xente pode encargar os zocos como eles elixan. Un configurador e aí podes todos os produtos que tendes, non? Todos os produtos que tendes aí na aí temos, bueno, non todos os produtos, pero moitos produtos dos que temos e o configurador é de zocos, nada máis os bolsos e iso non se poden personalizar. Sí. Pero, ben, e despois eso, cada zoco, os zocos chamamos e poxemos de nomes de aldeas, de lugares e de parroquias de aquí. Sí, modelos de diferentes, claro. Son modelos diferentes porque ás veces a xente chamaba por teléfono así e non che sabía decir exactamente. O sea, decía, pues eran unos verdes que tiñan tal, pero claro, haber moitos modelos era difícil. Sí, entonces, sí. Entonces pusemos de nomes todos de sitios, de lugares e de parroquias, porque os tocos son da terra, son do rural, non? Entonces, sí. pues creo que era o mellor, non? Que se tiñan que chamar así. Ten antes, pues vai 2 anos... casi 2 anos que temos a venta online e vai indo moi ben. Cales son os máis demandados? Os da Allariz, non? O modelo Allariz ese sempre triunfa. Claro, claro. Eu refírome que pro clasicismo, non? Sí, sí, sí, aí está o aí modelo está. Vermello, sí, sí. É un dos que máis se vende sempre, é un clásico xa. Sí, sí, a iso me refería, non? Unha cousa a nivel personal que quería eu saber, que ao mellor aumentou, non sei, a familia Ferro, que xa é a terceira xeración, aumentou, quer decir, xa tes máis, pues, sí, máis hai cativos aí? Hai, bueno, está traballando un sobrinho meu no taller agora mesmo, xa sí. Tiveron outros sobrinhos, pero eu non creo que eu non teño fillos. Por iso é pero non ha de morrer aquí, malo será. Aí está. Vale, vale. Claro. Sí, vale, vale. O taller solo era familiar, pero agora xa medrou máis, sí, xa vale. Temos máis veciñas e veciños traballando con nós. Agora mesmo somos 10 persoas. Jolín, é unha empresa, unha empresa. Sí, señor. Bueno, unha pequeniña empresa. Pouco sí, a pouco sí. Imos vendo o que nos vai facendo falta e imos adaptando sin tolear, pero sí, sí, sí, sí, pero sí. Intentamos mellorar. Sí, pero... E a demanda dos tocos, por exemplo, non sei, en centros, que nos centros regionais utilizan para bailar e todo eso, demandanche? Sí, sempre, todos os anos temos encargas de para os grupos. Uh-huh. Bueno, despois pasa como a con todo, hai épocas que te encargan máis, outras épocas menos. Uh-huh. A veces o mellor vai un pouco tamén como a todo por modas, non? Sí, ahora, sí, sí. Pois xa o mellor fai 2 anos ou así empezaron a usar moito as zocas tamén, entonces sí. Nos zocas non facemos, pero si sí, se van uh-huh. equipando, non? E despois tamén nos grupos o que fan é que van pasando os zocos de unos para outros, claro. E nos arreglamos, e hai que facer algún arranxo, ou sí, así. Sí, sí. As polainas, tamén facemos polainas para, sí. para o traxe. Uh-huh. E iso, en realidade, nos peores anos da venta, non? Dos zocos, os anos 80 e 90, 2000 e pouco, e así, casi o que mantivo o noso taller pois foi un pouquiño eso, os grupos de baile uh-huh. e de música, porque claro, preparábanse sobre todo aí a principios de ano, que están preparando xa as actuacións para o mes de maio e xuño e así, sí. Pois van facendo as súas encargas e pois eso foi un traballo importante para nós tamén. E, por exemplo, para diferenciados, ao mellor che dicen, é un grupo, pero mira, hai tantas chicas e tantos chicos. Sí, en que se diferencian das chicas e dos chicos? Pois os tocos de muller son un pouco máis estreitos que os de home, non? Uh-huh. Son un pouquinho máis anchos. E despois, para os grupos, hai o traxe de cotío ou o traxe de gala. Uh-huh. O traxe de cotío levan case sempre os zocos de cor natural, de cor marrón. Uh-huh. E cando é o traxe de gala, nas mulleres ponen os zocos de cor negro, non? Porque uh-huh. os zocos negros teñíanse antigamente. Sí, bueno, claro. Facíase unha mezcla de graxa con borralla da cociña ou da lareira, non? Para uh-huh. facer así unha pasta que quedaba case negra, sí. Untaban os zocos marróns con uh-huh. esa pasta e quedaban, bueno, gris moi oscuro, sí, case sí, negro, sí. E a intención era que se pareceran aos zapatos, que non parecen sí, sí, os zocos, sí. Non? Claro. E despois xa se pasou anos despois a facer os zocos xa directamente de cor negro, non? Uh-huh. Sí, sí. Pero sí, sí. Como é o traxe de gala, pois levan os zocos de cor negro. Sí, sí, sí, sí. Que parece que semella un pouco máis de elegancia, non? Sí, bueno, máis que elegancia, a intención era que non parecesen zocos. Ah, sí, sí. O zoco estaba sempre asociado sí, directamente a pobreza, non? Denostado, sí, sí, sí, sí. Claro, si se pintaban de negro, si non te fixabas moito, pois parecía que ibas de zapatos, non? Sí. Entonces, claro, lógico, si guardabas esos zocos para os domingos e para os días de festa, non? Sí. Entonces, si poñías un traxe de un pouquinho máis eso de gala, de festa, pois uh-huh. poñías os zocos de cor negro. Porque despois tamén hai os bueno, pola zona onde son eu chamámolles os amaiós, para amarrar os zapatos, non? Os cordóns. Sí, os cordóns, as correas de coiro. Sí. Chámanse a mallós. Sí. Todos os zocos, menos a que era a bota alta. Sí. Que no interior usase para ir tornar a auga, os sí. prados e así, porque garda a auga máis hasta arriba. Sí, uh-huh. claro. Os de cordón baixos, cando chego aos buratos onde levo os mallós, pois sí. aí xa che pasa a auga, pero a bota a de media caña, pois garda a auga máis hasta arriba. Entonces a xente do interior usaba para traballos, pois ir tornar a auga, ir ao prado. Sí, para rozar os toxos. Tamén sí, sí, sí. para rozar os toxos. Para rozar os toxos tamén se usaba moito o zoco normal capolaina. Capolaina sí. encima para proteger hasta a rodilla. Sí, sí, sí. E o zoco de bota alta na costa usábase para, bueno, os pescadores e así, para ir nas barcas tamén, cando se subían e baixaban, para protegerse tamén da auga. Muy bien. Porque bueno. además agora tens uns modelos en fin de moitas diseño, cores, de diseño. Claro, o que parece que a base segue sendo a mesma, sí, sí. a función principal do zoco é que non meta auga e que sexa quente. Sí. E iso sigue o mantendo, por eso os zocos flexibles costounos bueno, estiven moito tempo co seu desarrollo porque o importante era non só que fosen flexibles, senón que siguesen mantendo as mesmas condicións, non? Que non pasasen a auga. Entonces, pois había que facer a súa montaxe, pois de hai que encolar e garantizar que sexan estancos, non? A forma de facelos é moi parecida a que facía meu pai, bueno, un pouquiño máis diferente da de meu abuelo, porque meu abuelo pois as madeiras, por exemplo, facías todas a mao, ca macheta e cas coitelas toda a mao, non? Agora pois xa están máis mecanizadas. Sí, sí, sí. Pero si usamos pois outras máquinas como a de cortar, a troqueladora ou así, que o que fai é axilizar un pouco máis o traballo, que eso axuda a hora de pois poñerlle o precio, que non ten claro. un precio prohibitivo, non? Sí, sí, sí. Pero porque hai un traballo artesán, claro. Hai uns de, vaya, hasta con tacón. Sí, temos tres alturas diferentes, o zoco normal, despois así un que lle chamamos nós, tacón medio e despois o tacón alto. Sí, sí. O que mellor se vende é o de tacón normal, é un pouco máis, como se suele decir, de trote, que vale para todo. E despois o de tacón medio. Pois xa de plataforma tamén. Sí. De plataforma, claro. Sí, sí, sí. E no verán, pois hai as sandalias, tamén hai unha sandalia baixinha. E outra de tacón medio, e outro co descalzo. Aberto, sí. Sí. Aberto por detrás. Sí, sí, sí. Bueno, que tendes todos os diseños. Sabes unha cousa que aquí en San Boi, nesta localidade, pois fan unha feira anual. Este ano cumpriráse xa 71 anos da feira de exposición de mostra de produtos tanto catalás como de outras rexións. Sí, sí. E a verdade é que nos lembrámonos tarde, pero na próxima ocasión, se non é para o 72 e para o 75, vamosche propoñer que veñas aquí a expoñer as túas creacións, porque quizáis bueno, xa tendes un medio de sí, distribución sí. e de venta, pero o feito de que palpe a xente de aquí que teñen contabilizado nada menos que 36.000 persoas que as que pasan polo é moitísima xente. Sí, para nosas feiras é o noso medio de venta principal, non? Por eso, que agora ven moita xente ao taller, que estamos en un sitio que non é de paso nin nada, pero ata fai dous anos non viña ninguén ao taller, agora pois por sorte cada todos os días veñen. Bueno, agora xa saben onde está Merza e claro. Entón antes non sabía. A parte dá a coñecer a Merza. Coñecíase pola banda sí. e agora polos zocos tamén. Sí, agora polos zocos. No, por el ferro, por Elena. Pola Elena, que os zocos son parte da Elena. Sí. Bueno, o que referíame que refírome que non sei, non os lembramos tarde, pero que en realidade na próxima ocasión que poidamos vamos che dar o contacto para que, bueno, que en algunha ocasión, se che parece, sí, nos así sí, tamén podemos. Tamén nos gabamos de ter aquí unha artistaza neste grande evento, non? Non é tanto, non é tanto. Pois eu encantada si cadra todo ben as fechas, eso, pois. Sí, é sempre nestas datas, é sempre nestas datas na Inmaculada, na Purísima. Ah, sí. 6, 7, 8, sempre todos os anos esa van a Feira da Purísima. Sí, chamanlle a Feira da Purísima, sí. Eu digo xo porque dentro da miña humildade, dentro da nosa pequena relación social que temos aquí, pois claro, co concello levámonos moi ben, e o concello tamén nos recibe ben. Nunha ocasión fixen ese intercambio para que un expositor de mel viñera, sí, aquí a facer a mostra de, sí, bueno, a mostrar os seus produtos, sí, non? Sí, sí. Aparte de que quedou sin produtos, aparte de que quedou sin produtos, pois el quedou encantado de ese, e nós, pois eso, gabándonos de que teñamos aquí unha persoa da galega. Eso é bo para todos, non? Porque ao público tamén lle gusta ver cousas diferentes. Aí está, a eso me refería, Eu cando viaxo sempre, claro, o meu interese é a artesanía, sempre, sí, claro, lógico. A artesanía local de cada sitio, o que vou cada vez, ás veces é moi difícil, porque xa hai ao mellor, en sitios ao mellor así un pouco máis visitados, pois o típico merchandising, non? De tal, sí, sí, pero sí, eu sí, sempre sí. Busco a artesanía local, non? Que, que para ver as diferentes, non? Claro. Formas de facer e de todo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Elena, que xa sabes que o tempo na radio... É cativo. Cóstanos. Chega moi moi cedo a seu finalizar, pero que... nada, que eso, que isto queda en isto. Nosotros hemos chegado os contactos para que ti poidas vir aquí a San Boi a unha feira cando tú queiras, entonces. Moi ben. Veña. Moi agradecida. A nos agradecemento é precisamente que participes connosco tan desinteresadamente cada vez que te chamamos. Nada, cando vos que irades. Veña. Moitos éxitos, Elena, e a seguir nesa teima tan boa que estás a fazer. Graciñas por todo. A ti. Grazas a ti, Elena. Un bico. Bicos.